Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yaklaşık 1,5 yıldır Kur'an okuyoruz. Okuduğumuz Kur'an'ın bize ne anlattığını özetlersek veya ne anlatmak istediğini özetlersek veya biz bu kadar Kur'an okuduk, bizden ne istiyor ifadesini anlamaya çalışırsak aslında Allah'ın bizden istediği çok basit. Yani Allah bizden o kadar çok basit bir mantıkla, o kadar güzel, net bir mantıkla bir şey istiyor ki bu isteğini kavrama noktasında bizi engelleyen şeyler var. Allah'ın ayetleri bizi engellemiyor. Allah'ın ayetlerini anlamak için yola çıkan bizlerin önündeki en büyük engel geçmişinden gelen din, Müslümanlık. Allah'ın tarif ettiği Müslümanlık değil, insanların tarif ettiği Müslümanlık. Allah'ın bize tanımladığı, bize açıkladığı, bize anlatmak istediği Müslümanlık değil. İnsanların düşüncelerinden, yorumlarından, felsefelerinden, hayallerinden ürettikleri bir Müslümanlık. Halbuki her birimiz, sadece buradaki arkadaşlar değil, her birimiz şu topluma indiğimiz zaman, toplumun içine girdiğimiz zaman, bugün Kur'an okuyanları, Kur'an okumaya çalışanları dinlediğimiz zaman veya onlara şöyle bir soruyu sorduğumuz zaman, arkadaşlar siz niçin Kur'an okuyup duruyorsunuz, amacınız ne diye sorduğumuz zaman, bize anlatmak istedikleri tek bir gerçek var. Fakat hayatlarında uygulamadıkları bir gerçek. Bize şunu söylüyorlar, biz Allah'ın bize indirdiği Müslümanlığı anlamaya çalışıyoruz. Özet bu. Müslümanlar niçin Kur'an okur, niçin onu anlamaya çalışır, niçin Kur'an'ı açıklamalarıyla, tefsirleriyle veya mealleriyle okumaya çalışır? Özet, Allah'ın bize anlattığı Müslümanlığı anlamak için. Özet bu. Peki, gerçek bu mu? Yani biz okumalarımızdan Allah'ın bize anlatmak istediği Müslümanlığı anlamak için yola çıktığımızı söylerken gerçekten Allah'ın bize anlatmak istediği Müslümanlığı mı anlıyoruz? Yoksa tarihimizden gelmiş, mezheplerimizden gelmiş, çevremizden edindiğimiz bilgilerle öğrendiğimiz, hasbel kader Müslüman bir toplum içinde doğduğumuz, anamızın babamızın Müslüman olduğu bir ortamda yaşadığımız ve ailemizin veya duygularımızın, veya hayallerimizin, veya düşüncelerimizin mevcut dinimize muhafazakarca sarılmış ve mevcut dinimize karşı gerek düzen tarafından, gerekse dine göre yaşamayanlar tarafından, gerekse ateistler tarafından, gerekse başka dinlere ait insanlar tarafından yapılan saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımızı korumak için muhafazakarca yani mevcut dinimize sahip çıkma anlayışıyla ortaya çıkmış, bunu bilinçlendirmek için, bunu gerçekleştirmek için Kur'an okuyup, okuduğumuz Kur'an'la mezhebimizi tasdik ettirmek, hayallerimizi tasdik ettirmek, siyasi görüşlerimizi tasdik ettirmek, atalarımızdan gelen dine göre inançlarımızı tasdik ettirmek, her türlü dinimize karşı saldırılara karşı meşru müdafaa olarak savunmak istediğimiz dini düşüncelerimizi, mantığımızı, muhakememizi tasdik ettirmek için mi Kur'an okuyoruz sorgusunda? Bu bir gerçek ki aslında Allah'ın bize öğrettiği Müslümanlığı öğrenmek için değil. Tam tersine mevcut halimizi Kur'an'a onaylattırmak, Kur'an'dan deliller bulmak, o delillerle insanların üzerine yürümek ve o delillerle insanları yargılamak, insanları sınıflamak ve insanlara siz gerçeği bilmiyorsunuz, asıl gerçeğim benim demek için okuyor gibi bir mantık sergiliyoruz. Aslında işin başında neydi? Niçin Kur'an okuyorduk? İşin başında Kur'an okumamızın gayesi Allah'ın bizden istediği Müslümanlığı öğrenmekti. Bunun için yola çıkmıştık ama biz Şafii isek Şafiiliğimizi, Hanefi isek Hanefiliğimizi, Caferi isek Caferiliğimizi, tarikatçı isek tarikatlerimizi, cemaatçi isek cemaatlerimizi tasdik ettirmek için Kur'an okuyoruz. Kur'an'daki her ayeti kendi mezhebimizi, meşrebimizi, cemaatlerimizi, anlayışlarımızı, hayallerimizi tasdik ettirmek için okuyoruz. Sonucu çıkıyor. İşte o zaman onlar Rablerinden gelen ayetleri işittik ve itaat ettik demiş olmuyorlar. Tersine Rabbimizden gelen ayeti işittik ama kendi çıkarlarımıza göre kendimize delil yaptık oluyor. Kendi duygularımıza göre kendimize delil yaptık oluyor. Şimdi Allah insanı tarif ediyor. Allah'ın Kur'an'da anlattığı tek gerçek var. insan gerçeği, insanın etrafında döndüğü. Şimdi Kur'an'a şöyle bir bakın. Allah bir çember çiziyor, merkeze insanı oturtuyor. İnsan merkezli bir din var. O çemberin etrafında önce melekler var. Meleklerden üstün yaratılmış varlığı tasdik ediyorlar, yüceltiyorlar. Şeytan hayır diyor. Ben o çembere dahil değilim diyor. İsyan ediyor. Sonra o çemberin merkezinde insan var. Allah o insana diyor ki, ben seni yarattım. Rabbin kim? Sensin ya Rabbi diyor. Öyleyse bu sözünle sınanacaksın. Ona bir hayat veriliyor ve bu hayat içinde sınama başlıyor. Önce, dünya öncesinde bir sınamadan bahsediyor Allah. Yanına eşi Havva'yı, kadınını yaratıyor. Beraberce yaşarlarken bir sınama geçiyor ve kaybediyor. Sonra sürülüyor dünyaya. Ve devam ediyor. Bu devam edişe baktığımız zaman Allah yine insan merkezli dünyadaki yaşayan insana da dünyada kendisine hayat verilmiş, yaşam verilmiş insana da insan merkezli bir din gönderiyor Allah. Ve bu dinin özeti şu. Ben seni yarattım ey insan ve sana verdiğim kaderle yani insanlık yasasıyla eş değer sana hitap eden bir yaşam tarzı bir din gönderiyorum. Senin yaratılış yasalarına uygun, senin zevklerine uygun, senin ihtiyaçlarına uygun bir din gönderiyorum. Şimdi sen bu dine göre mi hareket edeceksin, kimliğini, kişiliğini geliştireceksin, yaratılışına uygun bir şekilde mi geliştireceksin, yoksa kendi arzu heveslerine göre şeytani bir yolla. İnsan merkezli bir yaratılış yasasından ve bir sünnetullah'tan ve ona göre gönderilmiş bir dinden bahsediyor Allah. Peki insan ne yapıyor? İnsan da kendi hayatını yine insan merkezli, arzu ve heveslerine uygun bir şekilde kendine göre bir yaşam çiziyor. Toplumsal örfler gerçekleştiriyor. Yaratılış farklılıklarından dolayı güçlü insanlar insanları sınıflıyor. İnsanlar arasında sınıfçılık meydana getiriyor. Kastlar, sistemler oluşturuyor ve bu sistemlerle Allah'ın eşit yarattığı ve eşit şekilde insanlara dünyada imtihan hakkı verdiği bir hayatta bazı insanlar bazı insanları köle alıyor. Allah'ın yine eşit olarak yararlansınlar diye verdiği nimetleri o güçlü insanlar diğer insanların elinden alıyor, kendilerine hizmet ettiriyor, köle olarak kullanıyor. İşin başına bakıyoruz yine insan merkezli. Dünyada insan Allah'a rağmen bir düşünce tarzı oluşturursa, Allah'a rağmen bir felsefe oluşturursa, insan merkezli gücüne göre kendini merkeze oturtuyor, doğadaki bütün varlıkları ve insanları kendine köle kılmaya çalışıyor, güçlü ise Allah ise yine insan merkezli onlara bir din gönderiyor. Bu din çerçevesinde bu eşitsizlikleri kaldırın diyor. İnsanları ben eşit yarattım, sınıfları kaldırın, köleliği kaldırın, insanlar üzerinde egemen olmayı kaldırın, insanların aklını, iradesini, muhakemesini özgür bırakın, yaşamlarını özgür bırakın ve aranızdaki ilişkileri ve size verdiğin nimetleri adilce paylaşmayı öğrenin, aranızda sevgiyi, saygıyı yayın diyor. İnsanın insana intikamını, insanın insana kinleşmesini, insanın insana düşmanlığını, insanın insana tahakkümünü yasaklıyor. Ve böylece Allah bir insan tarif ediyor. Bu insan evvela bütün ıstılahlardan uzakta, tarihte oluşturulmuş, insanların düşüncelerine göre, insanların fikirlerine göre oluşturulmuş, Arapçada gelen kelimelerin, terimlerin, ıstılahlaşmış anlamlarıyla, onlar kendilerine göre Kur'an okuyorlar, bir mümin tarifi çiziyorlar. Nedir? Allah'a inanan, kitabına inanan, Resulüne inanan bir insan. Ahirete inanan kalıpları var. Allah'ın kitabına bakıyoruz, bu böyle değil. Ama şablonla Allah'ın kitabına bakan insanlar, her mümin geçtiğinde, Kur'an'da hep Allah'a inanmış, Resul'e inanmış, kitaba inanmış, ne bileyim, işte ahirete inanmış bir insan aklına geliyor. Böyle değil aslında. Çünkü Kur'an ıslahlarla inmedi. Kur'an, o Arapların anladığı, konuştuğu dil ile, Arapça ile indi. Basit, halkın diliyle indi. Halkın dilinde ıslah yok. Arkadaşlar, halkın dilinde ıslah yok. Islah kimin dilinde? Islah ilim erbabının dilinde, fasihlerin dilinde, müfessirlerin dilinde, hadisçilerin dilinde. Halkta var mı? Halkta yok. Elinde ıslahlar olan ilim adamları, fakihler, müderrisler, ondan sonra müfessirler, hadisçiler halka kendilerinin ürettiği ıslahi kavramlarla din öğretmeye başladılar. Toplumda kullanılan kelimeleri, örneğin mümin kelimesini aldılar, kendilerine göre bir tarif getirdiler, bu tarifi topluma pompalamaya başladılar. Kendilerine göre bir münafık terimi getirdiler, ıslahı getirdiler, bunu pompalamaya başladılar. Kendilerine göre kafir tanımı getirdiler, bunu pompalamaya başladılar. Ama ne Kur'an inerken ne de Kur'an inerken konuşan insanlar, Arapça konuşan insanlar, hadisçilerin, müfessirlerin, fakihlerin ıslahlarıyla konuşmuyorlardı. Islahlar sonradan üretildi. Bugün ise Kur'an okuyanlar, Kur'an okumaya gittikleri zaman, Kur'an'da mümin kelimesini görüyor, münafık kelimesini görüyor, kafir kelimesini görüyor, Müslüman kelimesini görüyor. Hemen o müfessirlerin, fakihlerin ve hadisçilerin ürettiği ıslahi anlamlarla onları hemen kafasına yerleştiriyor, anlıyor. Islahi anlamlarıyla Kur'an'ı anlayan hiçbir insan Kur'an'ı anlamış sayılmaz. İşin gerçeği budur. Islahi anlamlarla Kur'an'ı anlamaya yanaşan insan sadece mezheplerini, tarikatlarını, cemaatlerini, anlayışlarını, felsefesini ve de tarihinden gelen dini tasdik eder. Bu ise Allah'ın istediği Müslüman değildir. Böyle bir durum Allah'ın tarif ettiği Müslümanlık değildir. Kur'an'da anlatılan mümin, insan olarak yaratılışıyla, yaratılış yasalarına uygun davranmış, güven içerisinde olan, güvenlik içerisinde olan ve insanlara güven temin eden, insanlara hak ve adalet özgüsü içerisinde hem yaratılışından gelen hem de işittiği zaman itaat eden, Allah'a işittiği zaman itaat eden, işitmediği zaman bile güvenli olan. Örneğin, şimdi Müslümanların tarihini okuyorsunuz. Biliyorsunuz ben İslam tarihi demiyorum. İslam tarihi diye bir şey yok. Müslümanların tarihini okuyoruz. İlk Müslümanların tarihini okuduğumuz zaman, örnek diyelim, bir Hazreti Ebu Bekir'i çiziyoruz. Ne diyoruz? Daha din gelmeden önce de o peygamberimizin arkadaşı olarak, ki peygamberimiz o zaman peygamber değil, çok sadık bir insandı, çok güvenilirdi, yani mümindi. O gün onun çok güvenilir oluşu, çok sadık oluşu mümin kelimesiyle değerlendiriliyordu. O mümin bir insandı. Peygamber Muhammedül Emin insandı. Yani emin olunan mümin bir insandı. Daha din gelmemişti. Daha ayetler yoktu. Onlar bu Arapça kelimelerle insanlar arasında tanınıyorlardı. Böyle konuşuluyordu. Muhammedül Emin, Abdülmuttalib'in yetimi Muhammed çok emindir. Yani mümin bir insandır. Güvenilirdir. Daha din gelmemişti. Siz şöyle zannediyorsunuz. Müminlik, kafirlik ve münafıklık Allah'ın ayetleri geldiği zaman topluma yerleşti. Öyle bir şey yok. Tam tersine müminlik, kafirlik ve münafıklık o toplumda ayetler gelmeden de konuşulan, cari olan ve insanlar birbirlerini mümin, kafir, münafık diye ayıran insanlardı. Ama din bakımından değil, insanlık karakteri açısından. O putperest toplum dahi kendi aralarında güvendikleri insanlara emin, mümin diyordu. İkiyüzlü ve riyakar insanlara münafık diyordu. Gerçekleri gizleyen insanlara kafir diyordu. Allah onların bu konuşmalarından, bu sözlerinden, onların konuştuğu toplumda var olan o kelimelerden giderek onlara aynı kelimelerle hitap etti. Ey müminler, yani ey güvenilen insanlar, emin olan insanlar, emin olunan insanlar, ey ikiyüzlüler, ey gerçeği gizleyenler diye hitap etti. Bu din bazında değildi. Bunu din bazına getiren, ıslahlaştıran müfessirlerdi, fakihlerdi ve hadisçilerdi. Ayetler inip dururken mümin, münafık, kafir gibi ifadeler sadece Müslümanlar arasında konuşulmuyor, diğer toplumlar arasında da konuşuluyordu, Arapça konuşanlar arasında. Ebu Cehil de kendisi için emin olan insanlara mümin insanlar diyordu. İki yüzlü riyakarlara münafık diyordu. Gerçeği kendine göre gizleyenlere de kafir diyordu. Çünkü onların kelimesiydi bunlar. Bu kelimeler o Arap toplumuna aitti. Ayetler geldikten sonra Allah'ın ürettiği kelimeler değildi. Şimdi bu gözle Kur'an'da geçen mümin ve münafık ve kafir kelimelerini şöyle gözden geçirin bakalım. Islahlardan bir uzaklaşın. Mezheplerinizden, tarikatlarınızdan, cemaatlerinizden bir uzaklaşın. Tarihinizden gelen dinden bir uzaklaştırın. Yalın bir şekilde ayetleri düşünmeye başlayın. İslam olmak, yani teslim olmak, Allah'tan gelenlere teslim olmak ayrı bir kavram. Ama teslim olmak ifadesi, İslam kelimesi, selam kelimesi ayetler gelmeden de o toplumda konuşuluyordu zaten. Ayetler gelmeden de insanlar birbirlerine ben seni teslim aldım yani İslam aldım, ben sana teslim oldum yani Müslüman oldum diyordu. Ayetler geldikten sonra bunlar üremedi. Bizim ıslahlarımız sadece bu kelimeleri Müslüman olmak olmamakla ilgili kullandı. Mümin olmak olmamakla ilgili kullandı. Bizim alimlerimiz yaptı bunu. Bizim alimlerimiz o ayetleri aldılar, o kelimeleri aldılar. Genel olan bu şumullü gönderilmiş, şumullü bir şekilde anlatılmış bir din gerçeğini özelleştirip bir kutucuğun içerisine soktular. O kutu mezhep oldu, o kutu tarikat oldu, o kutu felsefe oldu, o kutu cemaat oldu. Şimdi siz o kutudan Allah'ın bütün insanlığı kuşatan, Allah'ın bütün yaratılışı kuşatan dinini anlamaya çalışırsanız mümkün mü? Soruyorum size. Mümkün mü? Bir kutudan bakıyorsunuz. Hapsedildiğiniz kutudan. Tarikatınızla, cemaatinizle, mezhebinizle hapsedildiğiniz, tarihinizle hapsedildiğiniz bir kutudan Allah'ın ayetlerini okumaya çalışıyorsunuz. Ve anladık diyorsunuz. Nasıl anlarsınız? Kutunun içinden çıkmadığınız müddetçe asla ve asla anlayamazsınız. Nitekim Müslümanlığı kutuya, Allah'ın ayetlerini kutuya sokan toplumlar birer birer tarihte silinip gittiler. Yok oldular. Niye? Çünkü gerçeğin dışına çıktılar. Çünkü gerçeği inkar ettiler. Allah'ın öğrettiği gerçekleri inkar ettiler. Yani kafir oldular. Hangi anlamda? Islahi değil. Lügati anlamda kafir oldular. Yani Allah'tan gelen gerçekleri inkar ettiler. Çünkü Allah onlara gönderdiği ayetleri kutuya sokun, oraya hapsedin. Kendi gözlüklerinizle, kendi düşüncelerinizle at gözlüğü takar gibi insanların gözüne takın diye göndermedi. Tersine Allah ayetlerini gönderirken insan merkezli bir din, İnsan merkezli bir yaratılış yasası sünnetullah'tan bahsetti. İnsanı kucaklayan, insanı insana özgür kılan, insanı diğer yaratıklara karşı özgür kılan ve insanı yücelten bir anlayışı ve insanlar arasındaki eşitsizliği, adaletsizliği kaldıran, sevgiyi, saygıyı ve paylaşımı esas alan bir anlayışı Allah ayetlerinde din olarak gönderdi. Ama tarih okuyoruz. Bir tarafta Hazreti Ali'nin hanımı Ayşe, bir tarafta Hazreti Ali'nin amca Uşağı ve damadı Ali ordularının başına geçmişler, birbirlerini vuruyorlar. Nerede sevgi? Nerede saygı? Nerede paylaşım? Neyi paylaşamadılar? Neyi sevmediler? Neyi saymadılar? Ve bundan mezhepler türüyor. Ve bundan din türüyor. Bu savaşlardan din türüyor. Allah bunun için mi gönderdi ayetlerini? Bunu mu anlatıyor Allah? Bu dinin peygamberi bile kendisine dokunulmaz ifade etmemişken. Bir grup damadı olduğu için Ali'ye dokunulmazlık vermiş. Bir grup hanımı olduğu için Ayşe'ye dokunulmazlık vermiş. Bu dinin peygamberi bile kendisine dokunulmaz ifade etmemişken. Sadece dokunulmaz olan Allah iken. Ve her insan peygamber de dahil hesaba çekilecek iken. Allah güvenilen insanlardan söz ediyor. Yani müminlerden söz ediyor. Bu müminler İnsanlara sevgiyi götürecek, insanlara adaleti götürecek, insanlara paylaşımı götürecek, insanlara Allah'ın gerçeklerini götürecek, yaratılış gerçeklerini ve o gerçeklere göre gönderdiği dinin gerçeklerini götürecek insanlardan, güvenilen insanlardan bahsediyor. Bu insanların hayatında yalan yok, bu insanların hayatında riyakarlık yok. Bu insanların hayatında kin yok, nefret yok. Bu insanların hayatında sadece bir şey var. Allah'ın yarattıklarına karşı sevgi, saygı ve Allah'ın gönderdiği nimetleri paylaşmak var. Peki tarihin ürettiği mümine bak. Ne üretmiş tarih? Mezhepler ne üretmiş? Tarikatlar, cemaatler nasıl bir mümin üretmiş? Allah'ın tarif ettiği mümini mi üretmişler? Birbirlerine sapık kafir ilan eden, zındık ilan eden, kendinden olmayanı öteleyen, kendinden olmayanı cehenneme iten, ürettikleri fırkayı naciye ifadesiyle sadece kendilerinin kurtulduğuna inanan, diğer bütün insanların Müslüman olmadığına inanan, ama kendileri dahi hayatta insanlara, ister inansın ister inanmasın, doğaya ve Allah'ın yarattığı diğer varlıklara karşı hiçbir güven temin etmeyen, güven vermeyen, sadece şüpheyle bakılan bir insanlık kitlesi üretilmiş. Bir mümin kavramı. Niye? Çünkü tarih savaşlarla dolu. Müslümanların tarihine baktığınız zaman Müslümanlar başka dinlerle, başka dinlerin insanlarıyla savaşından çok kendileriyle olan savaşları var. Yani Müslümanın diyenlerle Müslümanın diyenler arasındaki savaştan bahsediyoruz. En kanlı savaşlar var. Hilafeti ele geçirmek için, yönetimleri ele geçirmek için, sapık ilan ettikleri mezheplere saldırmak için, kendi varlıklarını tasdik ettirmek için. Şimdi biz bu gözden, bu mantıktan mı bakacağız olaya? Allah'ın tarif ettiği mümin bu değil. Allah'ın tarif ettiği mümin, güvenilen insandan bahsediyor Allah. Bu insan Allah'ın ayetlerini işitmiş olabilir, hatta hiç duymamış olabilir. O mümindir, emin olunandır, güvenilendir, etrafına güven telkin eden, yaratılışından gelen duyularla sevgiyi, saygıyı, paylaşımı dağıtan insandır. Hayatını riyakarlıktan uzak yaşayan, gerçekleri asla inkar etmeyen bir insan. Allah bunlardan bahsediyor, onlara mümin diyor. Onlar gerçekleri inkar etmezler. Onlar riyakar ve ikiyüzlü değildirler. Onlar etrafına, yarattığın varlıklara güven verirler, güven telkin ederler. Onlar arasında sevgiyi, saygıyı, paylaşımı yayarlar. İşte onlar mümin kullarımdır. Ve onların içinden, Rablerinden bir ayet geldiği zaman ona sadece işittik ve itaat ettik derler. İşte onlar mümin kullarımdır. Şimdi Rabbinden bir ayet geliyor, işittik ve itaat ettik demiyor. Eğer mezhebini tasdik etmemişse, mezhebi anlayışını tasdik etmemişse, eğer cemaat anlayışını tasdik etmemişse, eğer tarikat anlayışını tasdik etmemişse, işittik ve itaat ettik demiyor. Hemen bir kocaman ama diyor, ayet öyle diyor ama diyor, amanın arkasından ayet işitilmemiş, tasdik edilmemiş, sadece mezhebine göre, meşrebine göre, cemaatine göre, cemaat anlayışına göre, tarikat anlayışına göre evrilmiş, çevrilmiş ve rotasından çıkarılmış, çıkarlara uygun bir şekilde haline sokulmuş bir ayetten bahsediyor. Allah böyle istemiyor. Şimdi mümin, güven verici olan, riyakarlıklardan uzak olan, gerçekleri karşısına alan değil, gerçekleri yaşayan, gerçek dışı olan şeyleri karşısına alan, bir kişilik, bir kimlik, bir inanç, bir ifade, bir insanın ifadesi. O insanda yalan yok, o insanda riyakarlık yok, o insanda gerçekler var. Gerçekleri inkar yok ve o insan sadece insan arasında, Allah'ın yarattıkları arasında sevgiyi, saygıyı, paylaşımı götürüyor. Şimdi böyle bir insan düşünün. Böyle bir insan, örnekleyelim. Dünyadaki hangi şeye karşı olabilir? Zulümden başka, kinden başka, nefretten başka, sınıflaşmadan başka ve insanların arzu ve hevesleriyle biriktirmeleri, biriktirmelerin arkasından kendilerini üstün görmelerinden başka neye karşı olabilir? Böyle bir insan niye yabancı kalabilir? Böyle bir insan Allah'ın yarattığı doğal varlıkların kanunlarından üretilen bilime yabancı olabilir mi? Teknolojiye yabancı olabilir mi? Veya insanlar arasında insanlara Allah'ın verdiği zevkleri, Allah'ın verdiği fıtratı, Allah'ın verdiği idraki, Allah'ın verdiği aklı, duyguları kullanarak üretilmiş edebiyata, şiire, sanata, bilime, siyasete, ticarete uzak olabilir mi? Yani yaşamdan elini ayağını çekebilir mi? Yaşamın ürettiği şeylerden, gerçeklerden kaçabilir mi? Efendim ben Müslümanım, Müslüman olarak ben şununla uğraşmam, bununla uğraşmam diyebilir mi? Müslümanlıkta bunlar yasak diyebilir mi? Tersine, tam şunu söyler. Ben gerçeklerden yana insan olan, insani olan, merkezine insanı alan her şeyle ilgiliyim. Her şeyle. Çünkü Allah Kur'an'da insan merkezli bir yaşamdan bahsediyor. İnsan merkezli yaşamın ürettiği şeyler sevgiye dayalıysa, saygıya dayalıysa, paylaşıma dayalıysa ve insanlar arasında sınıflaşmayı öteliyorsa ve insanlar arasındaki zulmü, adaletsizliği, baskıyı reddediyor ise Allah'ın tarif ettiği mümin oradadır. Orada olur. Her zaman için. Bunu yaparken din gözetmez, felsefe gözetmez, ırk gözetmez, dil gözetmez, hiçbir şey gözetmez. Çünkü der ki Allah bütün yarattığıma karşı güvenli ol diyor, emin ol diyor. Onlara güven ver diyor. Onlara sevgiyi ver diyor. Onlara saygıyı ver diyor. Onlara paylaşım ver diyor. Ve bu insanlar yola çıkıyor. Kimi yanlış bir yolda ama karakterinde düzgünlük var. Kimi yanlış bir dinde ama karakterinde düzgünlük var. Kimi Allah'ı hiç tanımıyor ama karakterinde düzgünlük var. İnsanlara güven vermiş. İnsan merkezli bir yaşamın içerisinde sevgiyi, saygıyı, paylaşımı öne çıkarmış. eşitsizliği, adaletsizliği karşısına almış ve bunun mücadelesini veriyor. Allah diyor ki işte o, ey mümin, işte o, hemen onunla arkadaş ol, onunla dost ol ve onunla gönderdiğim ayetleri kucakla. Şimdi siz ıslahi anlamlardan uzakta Allah'ın gönderdiği ayetleri insanlara anlatsanız, bakın ıslahi anlamlardan uzakta, tarihin ürettiği anlamlardan uzakta insanlara Allah'ın gönderdiği ayetleri açıklasanız kim karşı çıkacak? Kim? Sadece ve sadece çıkarları için yola çıkanlar. Sadece ve sadece zulmü kendilerine ideal edinenler karşı çıkar. Kardeşim, Allah insana yalancı olma diyor. Yalancılığa karşı çıkan insan Allah söylüyorsa ben yalancı olacağım mı diyecek. Evet, ben de yalancılığa karşı. Allah ikiyüzlü olma diyor. Evet, ben de ikiyüzlülüğe karşıyım. Allah gerçekleri gizleme diyor. Açık ol diyor. Elbette ben de gerçekleri gizlemem. Allah insanları buradan hesaba çekecek diyor. Yalancı olup olmamakla, riyakar olup olmamakla, gerçeği gizleyip gizlememekle, zulümden yana olup olmamakla hesaba çekecek diyor. Ben böyle bir hesaba canım kurban der o insan. Ama biz ne anlatıyoruz? Allah'ın bize öğrettiğini değil, biz tarihin bize öğrettiğini anlatıyoruz. Adam diyor ki, oho diyor, senin Müslüman dediğin, mümin dediğin insanlarda yalan da var, riyakarlık da var, gerçekleri inkar da var, üçkağıtçılık da var, sahtekarlık da var, her şey var diyor. Niye? Çünkü tarihin gözyaşı dolu. Niye? Çünkü hayatında yalan ve riya var. Niye? Çünkü hayatında gerçekleri inkar var. Ama klasik bir şekilde ıslahi anlamda mümin sayılıyorsun. Klasik bir şekilde ıslahi anlamda Müslüman sayılıyorsun. Peki Allah'a göre gerçekten sayılıyor musun? Hayatında yalan varsa, riyakarlık varsa, gerçeklere karşı çıkmak varsa, hangi konuda olursa olsun, sadece Allah'tan gelen gerçeklere değil, toplumda da gerçeklere karşı çıkıyorsan herhangi bir gerçeğe. Neden? Sırf karşı olduğun için, düşünce olarak, felsefe olarak, siyasi olarak karşı olduğun için. Allah saymıyor. Allah gerçeği örtenlere, gerçeğe karşı çıkanlara Arapça kelimeyi kullanmış. Bunları zaten Araplar kullanıyormuş. İçyüzlü ve riyakar olanlara, çıkarlarına göre fırıldak gibi dönenlere Allah o Arapça kelimeyi kullanmış. Emin olunan, güvenilen insanlara da onu kullanmış. Müslüman, Allah'ın tarif ettiği Müslüman. Allah'ın tarif ettiği mümin. Eğer ıslahi anlamları bir kenara bırakırsak, Allah'ın ayetlerini bu dünyada sadece çıkarcılar ve sadece çıkarcıların korkuttukları ve sadece cahiller anlamazlar. Ve de buna ekliyorum, at gözlüğü takanlar anlamaz. Mezheplerini, meşreplerini, tarikatlarını, cemaatlerini, kendilerine gözlük yapıp, ayetleri okumanın sadece ve sadece kendilerini tasdik ettirmek isteyenler anlamaz. Ama gerçekte Allah o kadar yalın, o kadar gerçek bir şekilde ayetlerini insanlara gönderiyor ki, biz onları kelimelerin kendi değerleriyle anladığımız zaman orada bir insanlık çıkıyor diye. O insanlık yalandan uzak, riyakarlıktan uzak, gerçekleri yaşayan ve gerçek dışı şeylerden uzak, zulümden uzak, adalet üzerine olan, sevgiyi, saygıyı, paylaşım esas olan bir insan. Bunu kim reddedebilir? Bu gerçeği kim karşısına alabilir? Sadece çıkarcılar. Sadece yalandan, riyakarlıktan ve de içyüzlükten ve de gerçekleri gizleyerek kendilerine pay sahibi almak isteyenler, insanları sınıflayanlar ve insanların üzerine binip kendi çıkarları için onları köle gibi kullanmak isteyenler karşı çıkabilir. Allah'ın Kur'an'da tanıdığı Müslüman, Allah'ın Kur'an'da tanıttığı Müslüman, yaşam içerisinde var olan her konuyla ilgilenir. Hiçbirisi onun ilgi alanının dışında değildir. O edebiyatla ilgilenir, şiirle ilgilenir, sanatla ilgilenir, bilimle ilgilenir, siyasetle ilgilenir, ticaretle ilgilenir ve insanlar arasında var olan her türlü meslek dalıyla ilgilenir, meslek grubuyla ilgilenir ve ekmeğini taştan çıkarır. İnsanların üzerine asla musallat olmaz, insanları asla kullanmaya kalkmaz ve yaşamında asla asalak olmaz. Ve dini ne olursa olsun, milletin ne olursa olsun, ırkın ne olursa olsun hiçbirini diğerinden ayırmaz ve herkese eşit davranır. Herkese saygıyı, sevgiyi, paylaşımı götürmeye çalışır. Ama tek bir düşmanı vardır. Yalancı, riyakar ve de gerçek dışı hareket edenler. Benim düşmanım yalancılardır. Bugün adına ister Müslüman densin, isterse Hristiyan densin, isterse ateist densin, isterse solcu densin, ne dersin de densin. Benim düşmanım ikiyüzlü ve riyakarlardır. Dinle isterse Müslümanlık densin, isterse başka şey densin. isterse ateist densin, isterse solcu densin. Benim düşmanım gerçekleri inkar edenlerdir. Dini, milleti, ırkı ne olursa olsun. İşte Allah böyle diyor. Ben yalancılara karşıyım, riyakarlara karşıyım, gerçeği gizleyenlere karşıyım diyor. Ben yalancı olmayanların dostuyum. Ben riyakar ve ikiyüzlü olmayanların dostuyum. Ben gerçekleri gizlemeyenlerin, o gerçeklere sahip çıkanların dostuyum diyor Allah ayetlerinde. Peki ben neyin dostuyum? Sen neyin dostusun? Ben neyin düşmanıyım? Sen neyin düşmanısın? İşte burada gerçekler üzerinde, gerçek kelimelerin gerçek anlamları üzerinde Allah'ın tarif ettiği, Allah'ın istediği Müslüman olmak, mümin olmak, insan olmak birinci basamaktır. Eğer Kur'an okumalarım, eğer Kur'an okumalarımız bize bu gerçeği anlatmamışsa ve biz hala da tarihimizden gelen ıslahi anlamlarla, yahu Müslüman toplumda doğdu, yalancılığı var ama boş ver, riyakarlığı da var ama boş ver, gerçekleri gizliyor, gerçeklere karşı çıkıyor, boş ver. O Müslüman zaten, o bizim dostumuzdur, arkadaşımızdır. O güvenilendir bizim için. Her gün kazık yesek de önemli değil diye bakıyorsak, meseleye iş başından bitmiştir. Bugün Müslümanların iki yakasının bir araya gelmemesinin nedeni budur. Bugün Müslümanların hayatta var olmak için yaşam mücadelesi veren Müslümanların bugün toplumda güvenilmez, toplumda inanılmaz, toplumda ilişki kurulmaz oluşunun nedeni budur. Onun için Allah'ın tarif ettiği mümin asla toplumu dışlayamaz. Toplumun içindedir. Toplumun içinde topluma yalancı olmamayı, riyakar olmamayı, daima gerçeklerden yana olmayı örnekleyen, yaşayan, tavsiye eden bir insan olarak karşımıza çıkar. Allah böyle diyor. Mümin budur. O, benden gelen ayetlerden haberi olsa da olmasa da, o toplum içerisinde yalancılığı karşısına almış, riyakarlığı karşısına almış, gerçek dış hareketleri karşısına almış, düpedüz bir insandır. Ve o güvenilendir. İnsanların güvendiği, insan ilişkilerinde güvenilen unsurları öne çıkaran bir varlık. Allah'ın ayetleri sadece 600 sayfalık kitaba sığmış ayetle sınırlanmış değil ki. Allah istese dillahu mahfuzundan daha birçok ayet gönderir. Nitekim işte tarihimize bakalım. Allah'ın Kur'an'da anlattığı rasullere bakalım. Kimine 10 sayfa gelmiş, kimine 10 tane hüküm gelmiş, kimine 5 tane gelmiş, kimine 4 tane gelmiş, kimine şu gelmiş, kimine bu gelmiş. Bize de 6600 küsur ayet gelmiş. Şimdi biz 6600 küsur ayeti işitmekle, ona itaat etmekle mümin sayılırken 10 tane emir gelen bir peygamberin ve onun ümmetinin ayetlerden habersiz olduğunu mu iddia edeceğiz yani? Allah'ın bize göndermediği nice ayetleri vardır. Allah'ın bize bildirmediği nice ayetler vardır. Allah ne arıyor biliyor musunuz? Allah'ın aradığı tek şey var. Kur'an'da anlattığı ve Allah'ın aradığı tek şey var. Kendini Rab bilen insanı arıyor. Dünyada onu arıyor. Kendini Rab bilmiş, yaratılışının nedenini kavramış ve ona göre gerçeklerini yaşayan, yalandan, riyadan uzak bir insan arıyor. İşte diyor, o benim kulum. Nasıl bir kul? Bana ibadet etmiş kul. O, gerçekleriyle bana geliyor, gerçekleriyle ibadet ediyor. Güvenilen, yalanı yok, riyakarlığı yok, gerçeklere aykırılığı yok. Ama ben tarif getiriyorum. Amel imandan değildir. Amelim olsa da olur, olmasa da olur. Ben mümin oldum ya, yani ben güvenilir oldum ya, İstediğim kadar kazık atabilirim. Amelsiz olabilirim. Yani amel ne? Eylem. Neyin eylemi? Dürüstlüğün, insani kişilikte adilliğin, insani kişilikte zulme karşı çıkışlığın, Allah'a olan itaatte Allah'ı gerçek bilip Allah'a itaat eden ve onun emirlerini yerine getirmek. Ama gerek yok ki. Dürüst olmanın bir anlamı yok. Gerekmez. Çünkü dürüstlük ameli imandan değildir. Allah'a ibadet ameli imandan değildir. İnsanlar içinde adil olmak ameli imandan değildir. Kim demiş bunu? Benim tarihimin mezhepleri demiş. Amel imandan cüz değildir demiş. Yani namussuz olabilirsin, şerefsiz olabilirsin, dürüst olmayabilirsin, yalancı olabilirsin, riyakar olabilirsin. Ama ben Allah'a, Resulüne ve kitabına inanıyorum, ahirete inanıyorum diyorsan müminsin. Kim diyor bunu? İnsan söylüyor. Peki Allah ne diyor? Ben diyor ameline bakarım. Ben o insanların ameline bakarım. Ağızlarından çıkan söze değil. Ben müminim diyorsa ben dürüstüm demektir. Ben güvenilirim demektir. Bir insan ben dürüstüm diyecek, ağzından böyle çıkacak ben müminim, güvenilirimdir diyecek, ağzından böyle çıkacak, ondan sonra her türlü yalan, her türlü riyakarlık, her türlü namussuzluk, her türlü şerefsizlik üzerinde olacak ve hala da ben müminim diyecek, öyle mi? Ayetler gülüyor. Andolsun ki biz onları söylediği sözlerden imtihan ederiz. Ve onları o söylediği sözlerden sorumlu tutarız. Ve biz onların o sözleriyle amellerini karşılaştırırız ve yaptıklarıyla değerlendiririz. Sözleriyle değil. Onun için tarihinden gelen bilgilerle, ıslahi kavramlarla Kur'an'a yaklaşan insan, Allah'a yemin olsun ki asla Kur'an anlayamaz. Asla. Tarihinden gelen dini, mezhebini, meşrebini, tarikatını şöyle bir kenara bırakıp, sağ Allah'ın yarattığı şekliyle sadece yalan bir mümin, Allah bunu ne tarif ediyor, ne olarak tarif ediyor? Hanif bir insan. Tertemiz. Kirlenmemiş. Neyle? Tarihinden gelen her türlü insan sözleriyle, insan düşünceleriyle, insan felsefeleriyle kirlenmemiş, hanif olan, yaratıldığı gibi olan, dümdüz olan, İbrahim gibi Allah'ın ayetlerine yaklaşmıyorsa bir insan, mezhebinin kirlikleriyle, tarikatının kirlilikleriyle, cemaatlerinin anlayış kirlilikleriyle yaklaşıyor ise, Allah'a yemin olsun ki Kur'an'ı anlayamaz, ayetleri anlayamaz. Sadece kendini kandırır. Anladım diye. Yaptığı şey sadece kendi anlayışlarını Allah'a tasdik ettirmek için yola çıkmış olmaktır. Eğer gerçekten müminsek, gerçekten Allah'a inanıyor isek, gerçekten Allah'ın ayetlerini anlamaya çalışıyor isek, önce hanif olmayı bilmeliyiz. Önce tertemiz olmayı bilmeliyiz. Önce tertemiz olamıyor isek, o kirliliklerin hepsi Allah'la aramıza girer ve Allah'ın dediklerini anlamaktan çok uzak bir insan olur. Biliyorsunuz son çağlarda, şu son zamanlarda, aslında son zamanlarda değil, eskiden beri vardı da bugün çokça bu anlamda kullanıldığı için son zamanlarda diyorum, aslında eskiden de vardı. Mesela eskiden Müslüman olan insanların, Müslüman olan cemaatlerin, Müslüman olan halkın emir sahiplerinde bir hatayı gördüğü zaman efendice, cesurca Allah'ın ayetlerini okuyarak karşı çıkması, Resul'ün sünnetinden söz ederek karşı çıkması temel görevi iken, bakın temel görevi iken, hatta bütün kitaplarımızda örnek verilirken, örnek diyelim. Efendim, Hazreti Ebubekir halka hitap etti. Onlara dedi ki, ey cemaat-i Müslümin, ben eğer Allah'ın ayetlerinden ayrı hüküm verirsem, ayrılırsam, Resul'ün sünnetinden ayrılırsam, ne yaparsınız? O halk dedi ki, kılıçlarımızla düzeltiriz seni dedi. Şimdi acaba böyle diyerek Ebu Bekir'i yüceltenler, böyle diyerek Müslüman halkı yüceltenler, daha sonra emir sahiplerinin yaptıklarını uyarmaya çalışan ilim adamlarını, halkı ne biçim kılıçtan geçirdiklerini biliyor musunuz? Kendilerine karşı çıkan görüşleri, düşünceleri, anlayışları, sapık mezhepler, sapık tarikatlar, sapık düşünceler, sapık insanlar diye kılıçtan geçirdiklerini biliyor musunuz? Bugün ehl-i sünnet mezhepleri olarak kabul edilen mezheplerin acaba gerçekten ehl-i sünnet mezhepleri diye bilinen bu mezheplerin imamları sayılan insanların, yani kurucuları sayılan insanların aslında böyle bir şey yok. Onlar kurmadı böyle bir şeyi. İşte Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin, İmam Ahmed bin Hanbel'in, İmam Malik'in hayatlarının haksızlıklara karşı çıktıkları için cezalandırıldıklarını, haklarında takipatlar olduğunu, zamanlarında kafir, sapık ilan edildiklerini ama gelin görün ki onların arkasından gittiğini iddia edenlerin mevcut iktidarlara karşı ılıklaştırıldığını, ılıman fakihler, ılıman Müslümanlar, ılıman tarikatlar ürettiklerini, bu sayede günümüze kadar gelebildiklerini, bu sayede ılıklaştırıldıkları için hak mezhep kabul edildiklerini, aksi halde sapık ilan edileceklerini, aksi halde İmam Malik gibi, İmam Ahmed bin Hanbel gibi, İmam Ebu Hanife gibi, İmam Şafii gibi haklarında takibat olacağını, sapık ilan edeceklerini biliyor muydunuz? Bizim bugün çağımızda konuşulan ılıman Müslüman anlayışı aslında Ehl-i Sünnet'in tam kendisidir. Şia'nın tam kendisidir bugünkü. Ilıklaştırılmışlardır. Nasıl ılıklaştırılmışlardır? Onu siz düşünün artık. Mevcut iktidarlara ses çıkarmadıkları için, onlara uygun fetvalar verdikleri için, onların ortaya koydukları anlayışları tasdik ettikleri için onlara bir şey denmemiştir. Dinhar, onlara karşı çıkılsaydı, zinhar onların Allah'ın ayetlerine aykırı davranışları, Resulullah'ın sünnetine aykırı davranışları dile getirilerek onların dediklerine, onların yaptıklarına karşı çıkılsaydı, onlar bu hale gelmezdi, bu noktaya gelmezdi. Onlar da sapık kafir ilan ederdi. Onlar da Ebu Hanife gibi, İmam Şafii gibi, İmam Malik gibi, Ahmet bin Hanbel gibi takibata uğrarlardı. Cezaevlerine atılırlardı ve kendi zamanlarında sapık ilan edilirlerdi. İşte bugün yeni bir kavram üretildi. Ilıman Müslüman. Ilıman Müslüman, ılıman mezhep, ılıman cemaat, ılıman tarikat, ılıman anlayış. Ne demek? İnsanlar üzerine egemen olmuş, adaletten uzak, çıkarı, zulmü esas almış bütün iktidarların tasdik edilmesidir. Onaylanmasıdır. Onlara karşı ses çıkarılmamasıdır ve onların yörüngesine girilmesidir. Bugün mesela Orta Doğu'da ılıman Müslümanlık iddia ediliyor. Ilımlı Müslüman. Kimdir? Batının çıkar düzenine ses çıkarmayan, onunla tervane gibi dönen insanlar. Ne adına? Çıkar adına. Tervane gibi dönen, inançlarını, düşüncelerini, anlayışlarını onlara karşı ılımlaştıran, yumuşatan, onları hoş gören bir anlayış. Halbuki Allah zulmü hoş görmüyor. Halbuki Allah yalanı hoş görmüyor. Halbuki Allah riyakarlığı hoş görmüyor. Halbuki Allah insanlar arasında sınıflaştırmayı hoş görmüyor. Halbuki Allah insanların haklarını çalmayı, onlar üzerine egemenlik kurmayı ve o insanların Allah'ın verdiği nimetlerden yararlanmasını engellemeyi hoş görmüyor. İnsanlar arasında kini, nefreti yayanları ve birbirine savaştıranları ve bunun için silah tüccarlığı yapanları hoş görmüyor. Görmüyor. Bir Müslüman bunu görüyor ise, hoş görüyor ise, ılımlaşıyorsa, işte o ılıklaştırılmışlardır. Allah ılıklaştırılmış bir insan kimliğini istemiyor. O gerçekler üzerinde hareket eden, yalandan, riyadan uzak bir insanı tarif ediyor. Ona mümin diyor. Ama benim tarihim, ama Müslümanların tarihi ılıklaştırılmış mezheplerle, ılıklaştırılmış tarikatlarla, ılıklaştırılmış cemaatlerle ayakta durur. Saltanatlar her halkı yerken affedersiniz, onlar onlara uygun fetvalar ürettikleri için yaşayabilmişler. Aksi halde sapık ilan edileceklerdi. Aksi halde fasık, zındık ilan edileceklerdi. İşte Kur'an'ın anlattığı hayat ve Kur'an'ın anlattığı insan. İnsan merkezli iki düşünce. Birinci düşünce Allah'ın ortaya koyduğu düşünce ve Allah'ın ortaya koyduğu inanç. Nedir bu? Allah diyor ki, ben insanlar arasında yalanı yasakladım, riyayı yasakladım, gerçeklere aykırı davranışı yasakladım, zulmü yasakladım. Ben insanlar arasında insanları yarattığım şekliyle eşitçiliği, adaleti, paylaşmayı, sevgiyi, saygıyı emrettim. Ben eşitsizliği yasakladım. Sınıflaşmayı yasakladım. Sınıflaştırmayı yasakladım. İnsanların insanlar üzerine egemenliğini yasakladım. Ve insanlar arasında kin, nefret duygularını yasakladım. Bunları yapanları cezalandıracağım. Cehenneme atacağım. İkinci düşünce ne diyor? Bu dünya çıkar dünyasıdır. Güçlü olan kazanır. Allah'ın verdiği bütün nimetler güçlülere aittir. Onları alırım, onları kullanırım, onları ezerim, onları yok ederim. Çıkar dünyasının tanrısı benim. Ya insanlar benden yanadır, ya karşımdadır. İşte güçlü olanların kurduğu sınıflaştırma seni. Güçlü olanlar, kendi yanlarına çektikleri insanları, yani avanelerini, yardakçılarını alırlar yanlarına. Onları kendilerine asker yaparlar ve onlara karşı çıkan, onların zulümlerine karşı çıkanları yok etmeye çalışırlar. Böylece Allah'ın verdiği nimetler benim derler. Hatta Allah'ın verdikleri nimetlerle zenginleştikleri zaman Allah'ın verdiğini unuturlar. Bütün bunlar benim, bütün bunları ben yarattım, ben kazandım. Bütün varlığımın, bütün dünyamın, bütün hayatımın tanrısı benim derler. İşte böyle bir ortamda Allah'ın anlattığı dini, Allah'ın anlattığı ayetleri, Allah'ın ortaya koyduğu gerçekleri, Allah'ın anlattığı o sünnetullah'a uygun olan yaşam tarzını zulme göre, zalimlere göre eğmek bükmek, ılıklaştırmaktır. Allah bunu reddediyor. Allah bunu kabul etmiyor. Aslında bu konuda üzerinde durulması, ayrıntıyla anlatılması gereken çok şey var. Ama işin esası, özü bu. Biz mümin olarak gerçekten güvenilen bir insan olma yolunda hareket ediyor isek, önce hanif olmak zorundayız. Yani tarihimizden, kültürümüzden, çevremizden, anlayışlarımızdan gelen her türlü anlayışı şöyle bir kenara koyup hanif olarak Allah'a yönelmeli ve onun ayetlerini dinlemeliyiz. At gözlüğü takmamalıyız. Mezheplerimiz at gözlüğü olmamalı. Tarikatlarımız at gözlüğü olmamalı. cemaatlerimiz akgözlüğü olmamalı. Biz Allah'ın ayetlerini okurken aramızda hiçbir şey olmamalı. Ve o Allah'ın ayetlerini ıslahi anlamlarla değil, o günkü Arap'ın kullandığı ayetleri, o günkü Arap'ın kullandığı anlamlarla anlamalıyım. Hangi kelimeyi hangi anlamda kullanmışsa, öyle anlamalıyım. Çünkü ıslahlar, ıslahlaştırma hareketleri Müslümanların tarihinde kaç yüzyıl sonra, kaç yüzyıl daha yeni. Mezheplerin bugün hani mezhepler çıktı falan deniyor ya, o da yani şu anki işte Ebu Hanife'den, İmam Şafii'den, aslında yalan bunlar. Yani böyle mezhepların çıkış tarihleri bilmem, bunlar hepsi hikaye. Kandırmaca. Peygamberimiz yaşıyorken bile mezhepler vardı. Mezhep demek zaten görüş bildirmekti. O gün sahabeler her türlü görüşlerini bildiriyorlardı zaten. Kendilerine göre onların anlama metotları, kendilerine göre görüş bildirme metotları vardı. Herkes birbirine görüşünü bildiriyordu zaten. Herkesin mezhebi vardı. Böyle mezhepler yokmuş da bir zamanlar, sonradan türemiş de, sonradan çıkmış da, bunların arasında hak mezhep, batıl mezhep ilan edilmiş de, hepsi yalan. Bunların hiçbirisi doğru değil. Hepsi sonradan uydurulmuş, sonradan bir felsefe olarak karşımıza konmuş, bizim beynimizi yıkayan şeyler. Allah'ın ayetlerini anlamayalım diye. Hepsi yalan. Ve işin en garibi, bugün hak mezhep diye bilinen bu mezhep sahiplerinin imamları, ki hiçbir zaman biz bu mezhepin sahibiyiz, böyle bir mezhep kurduk da dememişler, tersine o gün bu insanların hepsi o gün var olan mezhebi kalıpçı anlayışlara karşı çıktıkları için, o düzeni yıktıkları için, yıkmaya çalıştıkları için hem siyasi anlamda, hem felsefi anlamda, hem hukuksal anlamda bunu yaptıkları için hayatlarını zindan etmişler, takibatlara uğramışlar, cezaevlerine düşmüşler ve iki tanesi maalesef cezaevinde şehit olmuş ve sapık kafir ilan edilmişlerdir. Kimler tarafından? O gün var olan mezhepler tarafından, o gün mevcut düzenleri kabul eden, o gün mevcut düzenleri onaylayan, o gün mevcut saltanatlara evet diyenler tarafından. Onlar tarafından sapık kafir ilan edildi. Onlar tarafından şikayet edildi. Onlar tarafından, onların fetvalarıyla o günkü imamlar, o günkü saltanat sahipleri onlara cezaevlerine attılar. Haklarında takibat yaptırdılar. İşin gerçeği bu. Evet, benim bugün anlatacağım, söyleyeceğim bu kadar. Sizin sormak istediğiniz ve söylemek istediğiniz varsa mikrofonu bırakıyorum. Buyurun. Teşekkürler Mehmet Bey, Allah razı olsun. Özet şekline getirmişsiniz. Şu ana kadar Kur'an derslerinden anladığımız konuların genel özeti gibi oldu. Sağ olun. Ben ıslah manalarını anlatırken kelimelerin demek istediğinizi anladım ama ben bunu Kur'an'la tanıştıktan sonra Kur'an'ı okurken anlamak için o çalışmaya girilmek gerektiğini düşünüyorum hala. Bilmiyorum, biz Türkçe dilini kullanırken de kavramlar üzerinde fazla, nasıl diyeyim, ezbere öğrendiğimiz kavramlar olduğu için içine pek doldurmamışız bu kavramların. O yüzden anlamada çok zorluk çektim ben şahsen kendi adıma konuşayım. Örneğin bir iman kavramı Türkçe'de bu kulaktan dolma bir bilgi olarak zihnimizde var. Fakat içeriğini hiç ne olduğunu düşünmediğimiz için Kur'an'dan da bu kavramları okurken, gerçi Kur'an'ı tekrar tekrar okuduğunuzda tabii ki bu kavramların içi doluyor ama bu konuda bilmiyorum, ben öğrenmek gerektiğini düşünüyorum. Diğer arkadaşlar nasıl düşünüyor bilmiyorum ama orada ne demek istediğinizi az çok anladığımı düşünüyorum burada. Bu gereklilik yok diyebilir miyim? Bu soruyu soracaktım sadece. Herkese iyi akşamlar. Bakın şöyle söyleyeyim. Yine tekrar ediyorum. Kur'an anlamak istiyorsanız kendinizi serbest bırakın. Bir şeyi yapmaya, bir şeyi şartlandırmaya doğru gitmeyin. Bir kere geçmişte verdiğim usul derslerinde de anlattım. Islahlaştırma bizim tarihimizde bilim adamlarımızın, yani işte Müslümanların bilim adamları sayılan müfessirlerin, fakihlerin, hadisçilerin ürettiği bir anlamdır ıslahlaştırma. Bu Allah'ın gönderdiği ayetlerin dili olan Arapçanın anlamını darlaştırmaktır, kalıplaştırmaktır ve bir kutunun içine sokmaktır. Halbuki Allah'ın ayetleri hiç böyle darlaştırmaya ihtiyacı yoktur. Tersine darlaştırmak onu suçtur. Kavramlaştırma ise daha çok Müslümanların tamamen dünya siyaset sahnesinden silinip, yaşam sahnesinden silinip işgal edildikleri, düşüncelerinin, yaşamlarının işgal edildikleri, ülkelerinin işgal edildikleri bir dönemde Müslümanların gerek Arapçada kullanılan kelime ve terimlerin, gerekçe Kur'an'da geçen ayetleri siyasi anlamda sadece o yöne yönelik, siyasi anlamda bilinçlenmesini sağlayacak anlamında geliştirdikleri yorumlardır. Kavramlaştırma dediğimiz budur. Halbuki Allah'ın ayetleri sadece belli dönemlerin siyasi anlayışlarına göre anlaşılması gereken ayetler değildir. Mesela Müslümanlar güya üç kıtaya hakimken, güya kendi devletleri varken asla kavramlaştırma gibi bir hadise olmamıştır. Kavramlaştırma hadisesi Müslümanlar ezilmiş, yok edilmiş, ülkeleri işgal edilmiş, siyasal hakları elinden alınmış, biz bu hakları nasıl alabiliriz düşüncesinden hareket ederek kendilerine siyasi figür oluşturmak için ürettiği şeylerdir. Peki gerçek midir? Gerçekten o üretimler doğru mudur? Asla. İşte geçen hafta mesela bir örnek verdim. Doğru değildir. Ben bir siyasi düşünceye sahip olacağım. Sonra çıkacağım. O siyasi düşüncenin çerçevesinde Allah'ın ayetlerini tarif edeceğim. Allah'ın ayetlerini anlamaya çalışacağım. Ve onlardan siyasal kavram üreteceğim. Bu siyasal kavram Allah'ın mümin olan insana öğretmek istediği din mi? Hayır. Benim içinde yaşadığım toplumsal düzenin karşısında muhalefet olarak ürettiğim bir anlayış olacaktır. O zaman o kavram dine ait bir kavram mı olacak, benim tepkilerime ait bir kavram mı olacak sorusunu sormak gerekir. Orada bu soruyu sorduğumuz zaman vereceğimiz cevap benim dine ait bir kavramım olmayacaktır. Benim sadece ve sadece tepkilerime karşı, tepkilerimle doğan bir kavram olacaktır. O zaman ona ben Kur'ani kavram demem, diyemem. Şimdi biz, hayır öyle bir şey yok. Bir kavramın Arap dili kültüründe hangi anlamlar içerdiğini araştırmaya ıslah denmiyor. Tersine ıslah, Arap dilindeki geçen kelimelerin hadis usulüyle, hadis bilgileriyle, tefsir bilgileriyle, metotlarıyla veya fıkıhla uğraşanların Arapçada çok geniş geçen kavramları değil, çok geniş geçen kelime anlamlarını belli bir oranla, belli bir sınıfa tabi tutmasıdır. Buna ıslah denmiyor. Bakınız, Kur'an'da geçen kelimelerin hangi anlamlarda o gün Arap dilinde kullanıldığını anlamaya çalışmak, ıslahi anlamlarını araştırmak değil veya kavramsal anlamlarını araştırmak değil, Arap dili üzerinde literatür çalışması yapmak, dil çalışması yapmak olur. Bunun herhangi bir şeyi yok. Herhangi bir dili araştırıyoruz gibi sadece ve sadece o Kur'an'da geçen ayetlerin o gün Arap dilinde nasıl kullanıldığını bulmalıyız. Değilse ıslah o değil. Islahi anlam, Arap dilinde geçen kelimeleri fakihler nasıl yorumladı? Fakihler ona nasıl tanım getirdi? Müfessirler ona nasıl tanım getirdi? Efendim işte ilahiyatçılar yani kelamcılar ona nasıl bir tanım getirdi? Hadisçiler ona nasıl bir tanım getirdi? Islahı anlam bu. Kavramsal anlamsa Müslümanlar ezildi, yok edildi. Böyle bir durumda Müslümanların uyanması için kavramlar üretilmeye başlandı. Bu uyanış anında fikir ortaya atan Müslüman fikir adamları hangi anlamlarla, hangi düşüncelerle, hangi tanımlarla o ayetleri anladı diye yola çıkarsak böyle bir sorguyla, işte o zaman ne diyoruz? Ayetlerin kavramsal anlamı diyoruz. Ayetlerin kavramsal anlamı ne demek? Siyasi mücadele veren Müslüman fikir adamlarının ayetler üzerinde neyi anlatmak istedikleridir. Yani siyasi mücadele veren fikir adamları ayetleri siyasi çıkarlarına göre nasıl yorumladılar anlamı çıkar. Ne kadar acı değil mi? Siyasi mücadele veren fikir adamlarımız bir kavram üretiyor ise ayetlerden, ayetleri siyasal çıkarlarına göre nasıl yorumladı olur? Örneğin geçenlerde vefat eden Necmettin Erbakan bir dönemler, biz Hazreti Yusuf gibi bu ülkenin maliyesine sahip çıkacağız diyordu. Onun için her işte iktidar olmaya, iktidarda ortak olmaya gittiği zaman hemen Maliye Bakanlığı'na el uzatıyordu. Hemen işte ekonomi işlerine şey yapıyordu ve kendisini de hemen ekonomik işler organizasyonuna sokuyordu bu amaçla. O öyle anlıyordu. Peki Hazreti Yusuf Allah'ın kendisine öğrettiği şekliyle peygamberlik yapmadı mı? O Allah'ın kelime-i tevhidini orada yükseltmedi mi? Allah'ın kendisine gönderdiği ayetleri insanlar arasında uygulamadı mı? Allah Yusuf suresinde demiyor mu? Biz ona iktidar verdik. O orada verdiğimiz iktidarla istediğini yapardı. Bakınız, istediğini yapardı. Ne demek o? İstediğini yapmak. Soruyorum size, istediğini yapmak ne demek? Yani ona rağmen hiçbir şey olmazdı. O istediğini yapardı. Kimse karışmazdı. Mevcut firavun dahi karışmazdı. Ona teslim etmişti. O orada istediğini yapardı. Ayet öyle söylüyor. Peki onu örnek alıp da Hazreti Yusuf gibi ben bu işin maliyesine sahip olacağım diyen kişi acaba Türkiye'de istediğini yapabiliyor muydu? Allah'ın kendisine gönderdiği ayetlere göre hareket edebiliyor muydu da onu kendisine siyasal kavram olarak üretti? Yapabiliyor muydu yani? Ama kendi siyasi düşünceler için, kendi siyasi hırslar için, Hazreti Yusuf'un, Firavun'un memleketinde o günkü işte durum için Hazreti Yusuf'un hazinelerinin başına getirilmesini kendisine delil olarak aldı. Ha neden böyle bir çabaya girilmiş? İşte insan Allah'ı anlamaz ise, dikkatini çekiyorum. İnsan Allah'ı anlamaz ise Allah'ın gönderdiği ayetleri kendi kişisel, kısır, çıkara dayalı düşüncelerine ortak eder, etmeye çalışır. Örneğin geçmişte fakihler kendilerine göre bir metot uyguluyorlar. Fakihler kendilerine göre bir metot uygularken onu ortaya koyuyorlar, insanlar karşı çıkıyor. Karşı çıkınca ne yapacak? Hemen bir ıslahi anlam üretiyor. Allah'a göre bu böyledir diyor. Siz niye karşı çıkıyorsunuz diyor. Bir ıslahi anlam üretiyor. Üretmezse karşı çıkacaklar. Adam gibi de ben bu karşı çıktığınıza karşılık ben böyle savunuyorum diyemiyor. Düşünebiliyor musunuz? İnsanların ürettiği hukuka İslam hukuku diyoruz. Ne demek İslam hukuku? Düşünebiliyor musunuz? İnsanların, yani Müslümanın diyen insanların yaşadığı hayata İslam tarihi diyoruz. Niye İslam tarihi? İslam'ın tarihi mi var? O Müslümanların tarihi. Şimdi İslam tarihi deyince suçlayamıyoruz. Neden? Çünkü adında önünde İslam var. İslam suçlanmış olacak yani. Adamlar tarihte her türlü halt yiyor. Adına İslam tarihi diyoruz, akmıyoruz. Allah'ın ayetlerine, Allah Resulü'nün sünnetine aykırı bir sürü fetva var. Ama başına İslam hukuku diyoruz, İslam fıkı diyoruz, akmıyoruz. Niçin? Çünkü kendi görüşlerinin arkasında değiller. Patentini arkasına yerleştirmişler. İslam devirmişler, iş bitmiş. Kimse bir şey diyemiyor. Şimdi bugün Müslümanım diyen arkadaşlarım kocaman 18-20 ciltlik İslam fıkhı diye bir kitap alıyor önüne. Hepsini Müslümanlık diye okuyor. Zinar onları eleştirmeye kalkarsa veya zinar onlara karşı bir şey söylerse İslam'a karşı bir şey söyleme durumuna düşmüş olacak ki bunun korkusunu yaşıyor. İnsanlar deseydi ki bu İslam'a ait değil. Bu bizim Müslümanca Allah'ın ayetlerinin olmadığı yerde kendi görüşlerimizdir. Yanlış olabilir diye her fıkhın, her kaidenin altına yatsalardı, bugün insanlar derdi ki, ha, o zaman onların görüşleriymiş, bizi ilgilendirmez veya bizi ilgilendiriyor, bak doğruymuş veya bizi ilgilendirmez diyebilirdi. Ama adına İslam hukuku diye okuyoruz, hatta İslam şeriatı diye okuyoruz, ondan sonra da gık çıkamıyor. Neden? Çünkü o hale getirdiler. Neden? Kendi düşüncelerini, kendi görüşlerini adam gibi savunma yerine önüne İslam patenti koyarak eleştirme hakkını, karşı çıkma hakkını insanların elinden aldılar. İşte bunu yaparken Kur'an'da geçen, sünnette geçen, hadislerde geçen Arapça kelimeleri ne yaptılar? Islahlaştırdılar. Islahi anlam verdiler. Allah'ın genişçe anlattığı dini, insanların kendi dilleriyle, konuştukları dilini anladığı kelimeleri darlaştırdılar. Islahat kavramı, deminden bari anlatıyorum Saadet Hanım. Ben bakın, ıstılahat değil, ıstılah, ıslahat da değil, ıstılah. Kelime ve terimlere bilim adamlarının verdiği anlamlar demektir. Müslüman bilim adamlarının fıkıhta, tefsirde, hadiste verdiği anlamlar. Kavramsa siyasal anlamda Müslümanların ürettiği tanımlardır. İşte geçmişte Müslümanlar içinde yaşadıkları toplumlarda siyasi mücadele verebilmek için Kur'an'da geçen kelime ve terimlere bir anlam ürettiler. Bu anlamlara kavramsal anlam diyoruz. Bunlar Kur'an'a ait değil. Bunlar siyasi mücadele veren insanlara ait. Eğer siyasi mücadele veren insanlar, örnekleyelim, mevcut düzenlerden yana o düzenler içerisinde bir pay sahibi almak istiyorsa, bütün ayetleri ona göre eğdiler, büktüler. Eğer mevcut düzene karşı çıkıyorlarsa, o düzende hiçbir işbirliği yapmak istemiyorlarsa, bu sefer ayetleri ona göre eğdiler, büktüler. Halbuki ne düzene temelden karşı çıkanların ürettiği kavramlar, ne de düzenden yana olup da o düzende pay almak için ortaya çıkıp ayetleri eğip bükenlerin ürettikleri kavramlar, asla Kur'an'ın anlattığı din değildi. İşte geçen hafta özellikle basa basa üzerine durdum. Mevdudi'nin veya Seyyid Kutub'un, özellikle Mevdudi'nin Kur'an'da dört tenim diye anlattığı Rab, din, ilah, ibadet kavramları asla Allah'ın Kur'an'da anlattığı kavramlar değildir. O Mevdudi'nin kendi toplumundaki mücadelesinin, kendi toplumundaki mücadeleyi yaparken verdiği savaşın ayetlerle delillendirilmesinden ibarettir. Aynı şeyi İran'da Caferiler yapıyor. Kendine göre ayetleri kendi çıkarlarına uygun bir şekilde, kendi mezheplerine uygun bir şekilde yapıyor, kavramlaştırıyor. Aynı şeyi diğer dünyadaki insanlar söylüyor. Hanif olarak salt mücadelelerinden uzak, mezheplerinden uzak, anlayışlarından uzak, tarikatlarından uzak, soyunmuş, çıplak, hanif, tertemiz olmuş bir şekilde Allah'ın ayetlerine uzanan, yani atalar dinini terk ederek, adı Müslümanlık da olsa önce terk ederek, sadece saf, hanif olarak Allah'ın dinine uzanan pek yok. Bir siyasi bilinçlenme, bir hırs, bir intikam, bir efendim haddini bildirmek esaslarına dayalı bir anlayışla kavram üretiliyor. İşte buna ıslah denir, ıslahi anlam denir. O yazdığın şey var ya, hadis alimlerinin bir kelimeyi sözlük anlamından ayrı, özel bir manada kullanmalarına ve bu kelimenin sözlük manasından çıkararak hadis ilminde kazandığı hususi manaya delalet etmek üzere kullanılana denir ıslah. Evet, aynen ıslah budur. Sadece hadis ilimlerin değil, aynı zamanda hukukçuların, Müslüman hukukçuların, aynı zamanda Müslüman müfessirlerin, aynı zamanda Müslüman kelamcıların Arapça kelimelere kendi anlamlarını, kendi işte felsefi, kendi hukuksal, kendi tefsiri anlayışlarına göre ürettiği anlamlardır. Terim farklıdır. Terim birden farklı kelimenin bir araya gelerek yeni bir tanım oluşturmasıdır. Terim odur. Terimde bir kelime yoktur. Terimde, terim ifadesinde birçok kelime vardır. Onlar bir araya gelirler, bir mana oluştururlar. Mesela, dar-ı İslam. Dar ayrı kelimedir, İslam ayrı kelimedir. Siz dar-ı İslam'dan bir mana üretiyorsanız bunun adına terim denir. Mesela İslam fıkhı. İslam ayrıdır, fıkıh ayrıdır. Siz bundan ikisinden bir anlam çıkarıyorsanız bu terimdir. Evet, başka şeyler var mı sorular? Bugün bu noktayı tamamlıyorum. Ben özellikle tekrar üzerine basarak söylüyorum. Tarikat anlayışlarınızı, mezhep anlayışlarınızı, cemaat anlayışlarınızı, içinde bulunduğunuz toplumdaki siyasal kavgalarınızı, siyasi anlayışlarınızı terk edin. Çıplak bir insan olarak, hanif olarak Allah'ın ayetlerine dönmedikçe Allah'ın ayetlerini anlamanız zor olur. Allah'ın ayetleriyle önümüzdeki tek engel dil değildir. Tek engel atalarınızdan gelen dindir. Atalarınızdan gelen dini şöyle bir kenara koyup saf bir şekilde Allah'ın ayetlerine yaklaşmadıkça zor anlarsınız. Bugün Allah'ın ayetlerini okuyan insanların atalar dinini terk etmeden Allah'ın ayetlerini okuyor oluşu sadece Allah'tan gelen ayetleri kendi anlayışlarına, kendi çıkarlarına, kendi siyasi kavgalarına alet etmesidir. Maalesef bu şekilde teşekkür ediyor. Ne yazık ki. İşte bugünkü çerçeve bu. Elbette kimlik sorunu. Hanif olmama sorunu kimlik sorunudur. Allah ne diyor? Ben bu dini sünnetullah'a uygun gönderdim. Nedir sünnetullah? Yaratılışınız. Yaratılışımızda mezhep yoktu. Yaratılışımızda tarikat yoktu. Yaratılışımızda atalar dini yoktu. Yaratılışımızda tarihimizden gelen bir din yoktu. Yaratılışımızda kin ve nefret yoktu. Çıplak bir insandık. Hiçbir şey yoktu. Kini de, mezhebi de, dini de hep sonradan öğrendik. Atalarımızdan öğrendik. İntikam duygularını onlardan öğrendik. İnsanları sınıflamayı, insanları ayırmayı onlardan öğrendik. Allah ise diyor ki, yaratılışınıza uygun gönderdim. Yaratılışınıza dönerseniz, yani sünnetullah'a dönerseniz, yani gerçeğinize dönerseniz, hanif olursanız, sonradan edindiğiniz pisliklerden arınırsanız, o zaman ayetlerimi anlarsınız. Değilse anlayamazsınız. Tabii Müslüman olmayı doğru anlarsak o söz doğru olur. Ama Müslüman olmayı nasıl anlayacağımıza bağlı. Müslüman olmayı eğer iman amelden bir cüz değildir şeklinde anlarsak, Allah'tan gelen ayetlere teslim olmayı, yani biz nasıl olsa Müslümanız, Allah'tan gelen ayetleri uygulasak da olur, uygulamasak da olur, o zaman sadece günahkar oluruz diye anlarsak, o zaman o söz doğru olmaz, yanlış olur. Evet, mikrofonu serbest bırakayım, buyurun. Selamünaleyküm, sesim geliyor mu? Akşam sorduğum soruyla ilgili olarak ayetleri okumuştum da benim orada sormak istediğim geçen bir tartışmayla ilgili. Şimdi biz hasta olsak da yani istediğimiz gibi yesek içsek sağlığımıza uygun davranmasak bile bizim ecelimiz belli. Yani ona göre ecelimizin geldiği zaman öleceğiz gibi bir anlayış var. Yani bu anlamda insanın eceli yaptığı işe göre sağlığını koruyup korumamasına göre değişmez mi? Yani o anlamda ecelin sabitliği konusunda bir soru sormak istedim. O konu anlaşılmadı. Yani ben o konuyu biraz daha açıklık getirmek için onu sordum. Çünkü bir insan bir şeker hastası bunu bilerek yani o yapması gerekenleri yapmayarak istediği gibi davranarak ecelin sabit olduğunu kabul ederek nasıl olsa benim zamanım ne zaman gelirse ben o zaman gideceğim diye veya işte trafik kurallarına uymuyor, hayatını tehlikeye atacak işler yapıyor ve o da aynı şeye ihtiyacı diyor. İşte benim ecelim ne zaman geldiyse ben o zaman öleceğim diye. Yani bu anlamda ecelin mutlaka Allah bir ecel takdir etmiştir. O ecelin belli bir süresi vardır. Bunu biz bilmiyoruz zaten. Yani bunun ne zaman geleceğini, işte başımıza ne geleceğini biz bilmiyoruz. Yani o anlamdaki kafamı kurcalayan bir açıklamayı sormak istedim. Yani ikinci konuda burada ıslahi anlamlardan bahsederken tabii yani sizin o anlamda dini anlamada, Kur'an ayetlerini anlamada düşünce oluşturmaktan bahsetmeniz gerçekten çok güzel. Yani o konuyu biz çok önemsiyoruz. İşte o noktada dinin anlaşılmasıyla ilgili kafamızı yoruyoruz. Ama genelde Müslümanların yaşamından, aileden gelen anlayışlar, işte içinde bulundukları cemaat, cemiyet, onların oluşturmuş oldukları anlayışlar aslında sorgulanmadan mevcut anlayışı kabul edip onun devamı şeklinde oluyor. Yani o anlamda insanlar kendilerini değiştirmiyorlar veya Allah bu konuda ne söyledi, biz bu noktada bulunduğumuz yerde ne kadar doğruyuz gibi bir anlayış yok. İşte mevcut meşrebi neyse o şekilde devam ediyorlar. Bu anlamda çok fazla kafa yormuyorlar. Ben teşekkür ediyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, şaşkınlık bazen insana taşkınlık yaptırır. Yani bu gerçektir yani. Şimdi inancımızda kaderiyecilik yok. Yani Müslümanın inancında emek sarf etmeden, çaba sarf etmeden, gerekli tedbirleri almadan, benim başıma her şey gelebilir, gelmeyebilir, bu benim elimde değil zaten, Allah takdir etmiştir deme gibi bir lüks yok. Zaten kader kavramı bugünkü toplumun anladığı konuda değil Allah'ın ayetlerinde. Kader kavramı çok farklı. Böyle bir kaderi anlayışı yok zaten. Ecel, Allah'ın yarattığı varlıklara değişik anlamlarda verdiği son kavramıdır. Onun için ecel kavramını anlatırken geçmişte ne dedim? Bugünkü dersimizin de eceli geldi, yani sonu geldi dedim. Bir insan ayetleri o şekilde yorumlarsa elbette yanlış yorumlar. Zaten bütün mesele orada. İşte bugün anlattığım konuların özü bu. Atalar dininin gözüyle bakılıyor, tarihte oluşan anlamlarla gidiliyor ve bu anlamların üzerinden inanç biçiliyor. Halbuki Allah o ayetlerini bugünkü insanların veya dünkü bazı insanların gibi anlatmadı. Mesela bu tür ayetlere baktığımız zaman hangi anlamlarla geldi? Bunları biz bölümlerinde ayetler üzerine dururken anlatmıştık. Mesela savaşa gidenler için münafıklar şöyle dedi. Eğer gitmeseydiniz öldürülmezdiniz. Allah da onlara dedi ki, ecel Rabbinizin elindedir. Eceliniz yani ölümünüz geldiği zaman, savaşa gitseniz de, gitmeseniz de ölürsünüz. Savaşa gitmeniz ölüm sebebi değildir. Allah'ın takdir ettiği sonun gelmiş olmasıdır. Onlara öyle söyledi. Peki, gerçekte nedir? Gerçekte Allah her yarattığı varlığa bir son belirlemiştir. Peki bu son ne zamandır bilinmez. Bir şekilde gelecektir yani. Bir şekilde gelecektir. Şimdi bir insan, benim sonum geldiyse ölürüm, benim sonum gelmediyse ölmem diye 8. kattan atmaya kalkarsa buyursun kalsın. Bizi ilgilendirmiyor yani. Müslüman'ı ilgilendirmiyor. Çünkü Allah böyle bir aptallığa prim vermiyor. Çünkü Allah diyor ki siz onu bilmezsiniz. Siz kendi kuruntularınıza göre, kendi anlayışlarınıza göre, kendi düşüncelerinize göre, kendi hayallerinize göre, kendi inançsızlığınıza veya inançlılığınıza göre bunları yorumlarsınız. Allah yarattığı bir varlığın sonunun gelişini değişik şeylere bağlamıştır. Bir son gelecektir. Hastalıkla gelebilir, başka bir şekilde gelebilir, yaşamıyla ilgili bir son. Bunu değişik şeylere bağlamıştır. Sebeplere. İşte bu sünnetullah'tır, yani yaratılış kanunudur. Siz eğer sizi öldürecek şeylere yakınsanız elbette ölümünüz yakındır. Allah zaten sizi öldürecek şeyleri belirlemiştir. Allah size zamandan bahsetmiyor, dikkatimizi çekiyorum. Allah sizin sonunuzdan bahsediyor, ecelinizden. Allah diyor ki, biz her insana ecelini, yani sonunu yazdık. Yani her insanın öleceği yazgıyı yazdık, ölebileceği yazgıyı yazdık. İnsanların ecelini yazdık, Adem'in ecelini yazdık, yani insanın ecelini yazdık. Neyle ölür, nasıl ölür, onun yasasını yazdık. Ecel burada zaman kavramında değil, dikkatinizi çekiyorum. Son kavramı illaki zaman kavramında değil. Allah diyor ki biz onun ecelini yazdık. Kimin? İnsanın. İnsan deyince Ali, Mehmet, Hasan, Hüseyin değil. İnsan deyince sadece kişisel isimler, kişisel yaşamlar değil. İnsan karakteri, insan merkezi. Bugün anlatıyorum bak. Allah insanın ecelini yazdığını söylüyor. Her yarattığı varlığın ecelini yazdı. Yani sonunu yazdı. Nasıl son bulur? Nasıl olur? Neler onun sonunu getirir? Bunları yazdı, bunları kanun olarak ortaya koydu. Siz bu kanuna göre yaşarsınız ve sonunuz gelir. Bu kanunla hareket edersiniz. Bunu değiştiremezsiniz. Allah'ın sizi öldürecek şeyleri, sizi şunlar öldürür. Bir kısmını siz biliyorsunuz bugün, bir kısmını bilmiyorsunuz. İnsan yaşamını yok eden şeyleri, insan yaşamını bitiren şeyleri siz biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz. Bazılarını bilirsiniz, bazılarını bilmezsiniz. Sizin gözünüzle, gönlünüzle, aklınızla, iradenizle, dokunmadığınızda tespit ettikleriniz vardır, etmedikleriniz vardır. İşte bugün tıp insanı öldüren şeyleri tespit ediyor tek tek, gidiyor. Ve ne kadar çok çeşit hastalık üredi insanı öldüren şeyler. ne kadar çok mikrop tanımaya başladık bilim geliştikçe. Şimdi Allah yarattığı insana bir yasa koydu. Bakın başından beri sürekli söylüyoruz. Bu yasada insanı yaşatacak şeyler şunlardır, öldürecek şeyler şunlardır. Hepsi belli mi? Belli değil. Bir kısmı belli, bir kısmı belli değil. Bir kısmından Allah haberdar ediyor, bir kısmından etmiyor. Bir kısmına insanlar tespit ediyor, bir kısmını tespit edemiyor. Dolayısıyla bu insanın yasasıdır. Ecel insanın Allah tarafından yazılan yazgısıdır. Yani insanın sonunu getirecek her kural, her şey Allah tarafından yazılmıştır. Şu otu, şu yiyeceği yersen veya şunu yersen sen gidersin, ecelin gelir. Bunu değiştirebilir misin? Hayır. Şimdi bu arkadaşımız, senin örnek verdiğin arkadaş. Diyor ki benim işte yıl olarak, yaş olarak, zaman olarak ecelim gelmemişse ben yaşarım diyor. Ve yemeye devam ediyor. Veya içmeye devam ediyor. Bak işte ölmüyorum diyor. Sen yanlış söylüyorsun diyor. Halbuki ecel kavramında o değil. Ecel kavramında bir insanın beynine kurşun girerse ölür. Bir insanın beyninin dışında bir yere kurşun girerse sakatlanır veya ölür. Bir insanın kalbine kurşun girerse ölür. Sakatlanma ihtimali var mı? Hadi benim ecelim gelmiş mi gelmemiş mi deneyelim bakalım. Şaka, silahı daya, sık kurşunu. Gelir mi gelmez mi ecel? İşte ecel o zaten. Senin yazgın. Böyle bir şey olursa ölme riskin, ölme durumun senin yazgın, ecelin o zaten. Allah'ın tarif ettiği o zaten. Allah'ın sana öğretmek istediği o. Allah'ın o ayetlerde insanlara da öğretmek istediği o. İllaki savaş değildir ecel, son. Bir insanın sonu illaki savaş olmaz. Bir insanın eceli hastalık olabilir, bir insanın eceli bir yerden düşme olabilir, bir insanın eceli su içerken bir damla suyun nefes borusuna gidip nefesinin tıkanması olabilir. Hatta bir insanın eceli konuşup duruyorken havada uçan bir sinek ağzına girer, ağzından nefes borusuna gider, o anda o insan tıkanır, bir sinek yüzünden ölür. Ecel olur çünkü. Ecel burada zaman değildir. Ecel, Allah'ın Kur'an'da bahsettiği ecel sadece ve sadece zaman mefhumu değildir. Yarattığı insanın yaratılış yasası doğrultusunda o insanın yaşamını nelerin son buldurabileceğidir. Onu ancak Allah bilir ve onu ancak Allah yazmıştır yazgısına. Sadece bir insanın değil, bütün insanların yazgısında bu vardır. Allah bütün insanlara ecelini yazmıştır. İnsanın sonu neler getirir? Bazen de aptallık ecel olabilir yani. Nasıl bir aptallık? İşte biraz önce bahsettiğim gibi. Mesela birisi çıkıp aptalca şöyle diyebilir. Ben şakama, alnı gabağıma, silahı dayayım, şakama sıkayım beynime doğru. Ecel gelmişse ölürüm, gelmemişse ölmem diyebilir. Böyle bir aptallık yapabilir. Buyursun yapsın. Hani çok da ilgilendiriyor değil yani. Sanıyorum anlatmak istediğimi anlattım. Ecelden kasıt yaşam süresi değil, hayır. Ecelden kasıt yaşam süresi değildir. Ecelden kasıt o yaşam süresini son bulacak yazgıdır, nedenlerdir. Bakınız yazgıdır, nedenlerdir. Allah yarattığı insana bu yazgıyı koymuştur. Onun için Allah sürekli sünnetullah'tan bahsediyor. Onun için insan merkezli insanı anlatırken Allah ayetlerinde sürekli ondan bahsediyor. Neden? İnsanın yaratılışından, insanın yasasından bahsediyor. İnsanın yasasına göre insanın dünyadaki yaşamını son bulduran şeyler ecelidir. Nedir o son bulunan şeyler? Sayın, bilin ki onlar insanın ecelidir. Mesela ateş insanın ecelidir. İçine düştüğü zaman yakar, kavurur, öldürür. Bir damla su insanın ecelidir. Bir kurşun insanın ecelidir. Bir yüksekten düşüş insanın ecelidir. Ha, o gün savaşa giden müminler için kafirler diyordu ki, savaş insanın ecelidir. Niye gidiyorsunuz? Gitmeseydiniz öldürülmezdiniz. Öyle diyorlar. Allah da diyor ki, insanın eceli sadece savaş değildir. İnsanın eceli oturduğu yerde de gelebilir. Oturduğu yerde de insan ölebilir. Zannetmeyin ki sadece savaşlar insanın sonunu getirir. Oturduğunuz yerde de gelebilir. Allah onu hatırlatıyor ayette. Zaman değil bakın. Onlar diyor ki savaşa gitmeseydiniz öldürülmezdiniz. Savaş sizin eceliniz olacak diyorlar. Araplar bak putperestler ne kadar güzel kullanıyor. Müminlere diyorlar ki niye savaşa gittiniz? O münafıklar dediler ki müminlere niye savaşa gittiniz? Savaşa gitmeseydiniz öldürülmezdiniz. Savaş sizin eceliniz olacak. Sonunuz olacak. Allah da onlara cevap gönderiyor. Sadece savaşlar ecel değildir. Siz oturduğunuz yerde de ecelle karşı karşıya gelebilirsiniz. Size yazılan ecel geldiği zaman başınıza, yani size son bulunacak şey geldiği zaman o zaman öğrenirsiniz yani. Sadece savaşın ecel olmadığını. Değerli arkadaşlarım, 1,5 yılı aşan bir süredir evveli sene Kur'an okumalarına başladık. Kur'an'ı bitirdik. Anlamıyla okumaya çalıştık. Ve bunun üzerine, okumalar üzerine genel bir yorum, sorulara cevap verme, yorumlama noktasında çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalar çerçevesinde 114 tane bugünküyle dosyamız oluştu. İnşallah zaman zaman bu konuşmaları dinleriz, bu derslerimizi dinleriz. İnşallah mümkün oldukça çevremize, arkadaşlarımıza, çocuklarımıza bunları anlatırız veya dinlettiririz. Böylece bir fayda olmasını sağlarız. Biz de 2 yıla yakın konuştuk. Her hafta, bazen de haftada 2 gün. Bir külliyatımız oluştu. Bir bakış tarzımız oluştu. İnşallah bu bakış tarzının, Kur'an'la insanın yan yana gelişinin, Kur'an'la insanın hemhal oluşunun, beraber oluşunun bir değeri olacaktır. Bu değeri inşallah kendi içimizde hissedeceğiz, kendi yaşantımızda hissedeceğiz. Ve çevremizdeki insanlara bunlardan fayda sağlanması için çaba göstereceğiz. O zaman çok şeyler yaptığımızın farkına varmalıyız ki etrafında nimetlerini göreceğiz. Etrafında onun faydalarını göreceğiz. Ha, faydası olmazsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Çünkü Kur'an'da nuzul sırasına göre en sonuncu sırada olan Nas suresine baktığımız zaman hidayet Allah'ın elindedir. Zafer Allah'ın elindedir. Fetih Allah'ın elindedir. İnsanların gerçekleri anlamaya doğru gitmeleri Allah'ın elindedir. İnsanlar bazı müminlerin anlatmalarıyla mutlaka hidayet edecek, mutlaka zafere ulaşılacak, mutlaka gerçeklere ulaşacak anlamı yoktur. İnsanlar kendi akıllarıyla, kendi iradeleriyle, kendi ifadeleriyle neticeye gideceklerdir. Ama Müslüman insanların, mümin insanların yaptığı her gayret, ister netice bulsun, ister bulmasın, Allah katında mutlaka bir değeri olacaktır. Onun için bu değere ulaşmaya çalışmamızda fayda vardır. Artık Kur'an okumaları üzerine genel yorum ve Kur'an okumalarımız tamamlanmıştır. 114 tane bir dosyamız mevcuttur. Evet, hepinize iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. İyi geceler diliyorum.